400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 22 czerwca. Michał Przerwa zaprasza na serwis Trójki. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do zamieszkania. Rząd przeznaczy ponad 1 000 000 000 zł na drugą turę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ostatni prodemokratyczny hongkoński dziennik może zawiesić działalność jeszcze w tym tygodniu. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do dalszego zamieszkania i będzie musiało zostać rozebranych. Nadzór budowlany zakończył kontrolę 25 budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych dotkniętych przez pożar w niewielkiej miejscowości na Podhalu. 7 domów jest mocno uszkodzonych, ale mogą być wyremontowane, a w 14 konieczna jest odbudowa dachu. W sumie straty w samych budynkach bez wyposażenia szacowane są na ponad 2 miliony złotych, mówi wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. 5 domów będzie kwalifikowało się do pomocy państwa w kwocie do 200 tysięcy złotych. 11 nieruchomości będzie kwalifikowało się do wsparcia finansowego na poziomie około 100 tysięcy złotych. Prace na pogorzelisku zakończyli już policjanci. Teraz wszyscy mieszkańcy niewielkiej miejscowości solidarnie pomagają przy sprzątaniu strawionych przez ogień posesji. Dach jest cały spalony, próg się wszystko zgrzone, chałupa cała zalono. Konstrukcja, dach trzeba cały ściągać. Nie wprowadzimy się za tydzień na pewno, bo trzeba wszystko odbudować. W sprawie pożarów wszczęto śledztwo. Nie są na razie znane przyczyny. Prokuratorzy jednak wstępnie wykluczyli podpalenie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd przeznaczy ponad 1 000 000 000 zł na drugą turę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025. Program przewiduje różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa i jest jednym z największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. To jest szczęśliwy dzień dla bibliotek, dla polskiej kultury, dla całego rynku książki. Ponad 1 000 000 000 zł przez 5 lat będzie wydatkowane dla podniesienia czytelnictwa, ale także w celu wzmocnienia bibliotek całego rynku książki. To jest ponad 0,5 miliarda na zakup książek do bibliotek publicznych, do bibliotek szkolnych, realizowanych przez bibliotekarki, które najlepiej znają swoje środowiska lokalne. Co roku zatem zastrzyk finansowy ponad 3 miliony książek będzie kupowanych w ramach tego programu. W Polsce działa ponad 2,5 tysiąca bibliotek publicznych, które wraz ze swoimi filiami tworzą sieć prawie 8 tysięcy instytucji kultury. Apple Daily, uznawany za ostatni prodemokratyczny hongkoński dziennik, może zawiesić swoją działalność jeszcze w tym tygodniu. Po aresztowaniu kierownictwa gazety i zamrożeniu jej kont bankowych, wydawnictwu grozi utrata płynności finansowej. Będąca właścicielem gazety firma w najbliższy piątek zdecyduje, czy ukazujący się od 26 lat tytuł zniknie z rynku. Konta należące do wydawnictwa Next Digital zostały zablokowane przez hongkońskie Biuro Bezpieczeństwa po tym, jak w ubiegłym tygodniu aresztowano kierownictwo gazety Apple Daily. 5 dziennikarzy, w tym redaktora naczelnego gazety, oskarżono o naruszenie kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Według informacji rozesłanej dziś do pracowników wydawnictwa, o ile konta firmy nie zostaną odblokowane, piątek ma być ostatnim dniem pracy dziennikarzy gazety, a w sobotę po raz ostatni ukaże się jej papierowe wydanie. Dziennik Apple Daily uznawany jest za ostatnią prodemokratyczną gazetę na hongkońskim rynku wydawniczym. W areszcie pozostaje redaktor naczelny dziennika. Hongkońskie władze oskarżyły go m.in. o konspirowanie z obcymi siłami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny rozpoczęło się lato z radiem. Audycja towarzyszy słuchaczom od 50 lat. Nie zabraknie koncertów polskich gwiazd, choć w niecodziennej formule, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Te koncerty w bardzo szczególnych miejscach, które będzie można i oglądać na mediach społecznościowych programu Pierwszego Polskiego Radia i na stronie internetowej, ale także oczywiście będzie można ich słuchać. A wśród artystów Cleo, Pektus, Maryla Rodowicz, Helena Wondraczkowa i wiele, wiele innych znanych gwiazd. Reporterzy audycji odwiedzą najpiękniejsze miejsca w Polsce. Będą podróżowali od morza do Tatr. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północnym zachodzie rozpogodzenia i nie będzie tam padać. Poza tym pochmurno, deszcz i burze. 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum i 33 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. We Jak ryba w sieci niewidzialnej, wysyłam sygnały. Potrzebuję przyjaciela. Do you speak English? Yes, I do. Dziewczyno od twarzy z mangi, ile tysięcy mil jesteś stąd? Może piszesz do mnie z Kyoto, może w Pucku surfujesz dziś. We are the twarzy z mangi. Na Facebooku twoje zdjęcia co dzień oglądam dniami, nocami. Chyba zakochuję się. Zero-jedynkowy wirus mutuje w mózgu zwoje. Pulsują nasze skronie z satelitą połączone. We are the mutants. We are the mutants. Sterują nami centrale, elektromagnetyczne fale. Dobry wieczór. Jesteśmy mutantami. Zaśpiewały kobiety na bardzo zmutowany początek audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. We are the mutants. Jako pierwsze dziś kobiety miały głos. Zespół kobiety. A teraz odezwą się meteory, które zagrają utwór Mutant Rock. Drop all of you! Spider me, old dolly, that was an old fag. We killers, no matter how we try. Those that we want to look on our very dear divine. That's our new founders, they'll get a shot. We'll sing a free after and then we'll do that. You just rock, come on and drop. Come on and drop. You just rock. Come on and drop. Come on and drop. Come on and drop. Come on and drop. Mutant Rock, The Meteors, z płyty koncertowej Attack of the Chainsaw Mutants. I to będzie album wieczoru, a nawet nocy. Dziś w audycji Od Panka do Franka. Kolejna sensacyjna płyta, którą ostatnio nabyłem drogą kupna. Z niej Go Buddy Go, czyli Meteorsi zagrają Stranglersów. The Meteors, Attack of the Chainsaw Mutants, wypasiona wersja, dwie płyty, CD i DVD. Jest tu kilka cudzesów koncertowych. Meteorsi zagrali przed chwilą Stranglersów, czas na Stonesów. Get off my cloud. I'm gonna go. Ta płyta zawiera nagrania z różnych lat. Get Off My Cloud zostało zarejestrowane 21 grudnia 1983 roku. A teraz zmienimy album i cofniemy się o 11 lat do dorobku protopunkowców z zespołu MC5, ale oni też zagrają za chwilę kompozycję Jaggera i Richardsa, Empty Heart. No i posłuchajcie państwo, jak w 1972 roku, konkretnie w marcu, na potrzeby pewnego telewizyjnego show, zespół MC5 grał tak jak punkowcy z najlepszych lat, czyli z przełomu lat 70. i 80. I sobie porównamy, jak przed chwilą brzmiał zespół Psychobilly, klasyczny dla mieszanki punk rocka z rockabilly, a tutaj MC5, czyli czasy jeszcze przedpunkowe, Empty Heart. 1975, ale pamiętajmy, że to był rok 1972, a dziś swoje urodziny obchodzi Cyndi Lauper, o czym już wspomniałem w audycji Nie Tylko Gitary wczorajszej, no i to okrasiłem muzycznie, zagrawszy jakieś 8 razy utwór Time After Time, ale teraz kawałek gitarowy tej artystki i do tego dosyć taki przesterowany. Posłuchajcie Państwo, jak teraz, czyli tak dosyć niedawno, Cyndi Lauper wyraża swoje pomysły muzyczne. Love to Hate. Przesadziłem, że to teraz Cyndi zaśpiewała ten utwór. To był rok 1996. Album Sisters of Avalon, wydany właśnie wtedy. A teraz to Cyndi Lauper kończy dokładnie 68 lat. Ponieważ na świat przyszła 22 czerwca 1953 roku. Jakoś tak mam, że lata 90. tym się wydaje, że były wczoraj. To jest chyba domena starszych ludzi. Więc może wróćmy do bezpiecznego dla mnie utworu Time After Time i wykonanie, którego nie było dziś w audycji Nie Tylko Gitary. The Bad Plus Time After Time. The Bad Plus. Pierwotnie to było trio, które skurczyło się do rozmiaru duetu, który tworzą aktualnie Reed Anderson i David King. Powstali jako The Bad Plus 21 lat temu w Nowym Jorku. Z tego miasta pochodzi również Cyndi Lauper, a więc grając jej kompozycję zaistniała swego rodzaju solidarność Nowojorczyków i Nowojorczynek. Od jazzu z popową melodią wracamy do psychobilly z kowbojską nutą. The Meteors ponownie z koncertu i Rawhide. I'm wcześniej Rollin', Rollin', Rollin', czyli utwór Rawhide, a po nim Who Do You Love? Meteorsi, ten drugi utwór został skomponowany przez Bo Diddley'a, który tak naprawdę wcale tak się nie nazywał, ponieważ to jego pseudonim, on naprawdę nazywał się Ellis McDaniel i tak właśnie podpisywane są jego utwory. Niedawno obchodziliśmy rocznicę jego śmierci, a konkretnie 2 czerwca, ale o tym mówiłem w jednej ze swoich audycji, która właśnie wtedy mniej więcej wypadła mi. A teraz Polacy i podobne gatunkowo granie, czyli zespół Komety i Nuda, Nuda, Nuda. Mam nadzieję, że Państwo nie odczuwają nudy, nudy, nudy, gdy słuchają audycji Od Panka do Franka, a tuż po godzinie 2:00 kolejna znakomita, nie bójmy się tego słowa, audycja pod szyldem Annały Migały. Tym razem z pewnością, jak zawsze oczywiście, redaktor magister Michał Migała nadjedzie punktualnie swoim skuterem albo bordowym Lanosem. Ostatnio wymyśliłem takie nawet przezwisko, Lanos Del Rey, i życzę Michałowi, żeby jazda była jak najbardziej udana. A teraz tytułem trochę takiej zapowiedzi muzycznej, utwór z jego torby, którą jak zwykle trochę tam przegrzebałem, czekając na jego przyjazd. No bo ja trochę czekam oczywiście zawsze. Lubię, jak tak jest, że audycje są na żywo i tak się tutaj zmieniamy przed mikrofonem. Utwór jeszcze raz zespołu Belgrado. Belgrado to zespół pochodzący nie z byłej Jugosławii, ale z Barcelony. I mimo tego właśnie, że gra dosyć zimną falę, a wskazywałoby na to, że to będzie jakieś gorące ska z Hiszpanii, a jednak nie. Grają dźwięki, które mogą się kojarzyć z takimi zespołami jak Exmal Deutschland chociażby, czy Suzy and the Banshees, ale z tego wczesnego okresu, z Killing Joke. A jeśli chodzi o Polskę, no to z Siekierą z okresu Nowej Aleksandrii. A zaskakujące jest to, że tekst śpiewany po polsku wyśpiewuje rodowita Polka Patrycja. Ale my teraz konsekwentnie będziemy wracać do muzyki z kręgu psychobilly, neorockabilly, czy też jak niektórzy mówią rockabilly revival. I taki też tytuł nosi album zespołu Reverend Horton Heat i to będzie kolejny reverend w tym programie, czyli w audycji od Panka do Franka, ponieważ tydzień temu był pewien reverend, który skoverował zespół White Zombie i ja nawet może jeszcze sięgnę, jeśli państwo oczywiście o to poproszą mailowo albo facebookowo. Chodzi mi konkretnie o utwór Dragula, który chodził mi po głowie przez ostatni tydzień od ostatniej emisji właśnie w audycji od Panka do Franka, ale teraz już zapowiedziałem utwór tytułowy z albumu Revival, Reverend Horton Heat. Sunshine. Cza. Tę pierwszą godzinę audycji Od Panka do Franka zakończymy albumem wieczoru, a nawet nocy, The Meteors Attack of the Chainsaw Mutants, czyli nagrania koncertowe z różnych lat i dwa krótkie utwory, czyli Rattlesnake in Derry i Maniac. I'm gonna look back. Isn't she getting out of the mood?